محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي مقام آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اوچی آواز نال صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين میرے واجب الاحترام سید السادات حضرت پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب اور صاحبزادہ حضرت میاں محمد خلیل احمد صاحب دیگر معزز مسلمان السلام علیکم اج دیئے چہلم دی محفل جناب صفدر صاحب اوراں دے والد گرامی والد صاحب دی دادا جی مرحوم و مغفور دے واسطے منعقد کیتی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم دی مغفرت فرماوے صدقہ مدینہ دے تاجدار دا دنیا دیاں کیتیاں دے پردہ پوشی فرماوے عزیزان گرامی میں جناب دے سامنے مختصر وقت وچ انشاءاللہ العزیز احوال قبر دے بارے گفتگو کرانگا اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو شرع صدر بخشے اور صحیح سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انساناں نو فنا واسطے نہیں بنایا، انہاں نو بقا واسطے بنایا. یعنی دنیا اج پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ انہاں نو فقط ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دنیا وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو آزمائش اور امتحان واسطے بھیجا. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا چ بھیجا ہے رب العالمین نے اس واسطے تاکہ ایتھے انہیں آزمانا ہے کنے ایتھے چنگے عمل کرنے نے اور کنے پیڑے کرنے. تو گویا اساں اس دنیا دے جہان چ آئے ہاں ابتلا، آزمائش اور امتحان اور اپنے عمل وکھاون دی خاطر. پھر اس تو بعد اللہ تعالی دو جہان اور بنائے نے، ایک جہان برزخ دا ہے، مرنے تو بعد والا جہان ہے، اس دے اندر کچھ کیتیاں دی سزا لبدی، کچھ کیتیاں دی جزا لبدی، اور بندے انتظار کرتے ہیں قیامت پہ دیہڑے دی قبراں چ. تیسرا اگلا جہان ہے، اوتھے کامل جزا سزا ہے، پوری اوتھے جا کے ہونی. جیڑا اوتھے بخشیا گیا جنت لے گیا تے سمجھے اللہ تعالی نے میرے تے احسان عظیم کر دیتا ہے، میں اپنی منزل پا گیا ہوں، کامیاب ہو گیا ہوں، مقصد حاصل کر لیا ہے، نجات ابدی پا گیا ہے. اور جڑا بندہ اس لے جہنم ٹر و گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے، خائب و خاسر ہو گیا، ذلیل خوار ہو گیا، نجات دی جگہ دے اتے وہ عذاب خدا وچ مبتلا ہو گیا. ہاں جی، وہ ان سمجھو کہ بدبختی اس دا مقدر بن گئی. پھر اتھے کامل جزا سزا ہے، قبر دے اندر جنہ ایک اللہ تعالی چاہندا ہے، کامل نہیں، جنہ ایک چاہندا ہے انہی ایک جزا سزا اتھے دے گا. اس تو پہلا جڑا ہے دنیا جہدے چ اساں بیٹھے ہاں، اے جہان محض امتحان دا، کھان پین دا جہان نہیں. اتھے اللہ تعالی نے جو کچھ دیکھتے ہو پہ نا، یہ محض اللہ تعالی اس واسطے بنایا ہے کہ میں انہوں نے آزمانا ہے. صرف اس وچ مصروف رہندے نے یا کچھ انہوں نے خیال اپنے اگلے جہان دا وی رہندا ہے کہ نہیں رہندا، بس آ اتھے امتحان ہونا ہے کہ اگاں انہاں عمل اگلے جہان واسطے کر کے آنے نے یا اپنی زندگی اچ ایتھے ہی کھا پی کے ہنڈا کے اپنا حصہ پورا کر کے تے ٹر جاندے نے. تو اے جہان محض اللہ تعالی نے امتحان اور آزمائش واسطے بنایا. یہ ہوئی وجہ ہے کہ جڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام، اولیاء کرام جڑے کامل عقل رکھتے ہوتے ہیں نا، وہ اس دنیا دے اتے ہمیشہ اپنے آپ نو مسافرہ وانگو رکھتے ہیں. انہاں کدی اس جہان نو اپنا گھر نہیں سمجھا. دلیل اس دی وہ آپ روزانہ وینے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ کردا ہی پیا، کسے ویڑے وچوں گر جاندا ہے، کسے بازار وچوں گر جاندا ہے، کسے ملک وچوں گر جاندا ہے، کردا ضرور ہے، کسے نہ کسے پاسے جاندا ہے پیا. بھائی ایو ہی سفر ہے جڑا ایک مانوی اثر روحانی دا ہے پتر نے. تو سیانے لوگ انبیاء اور اولیاء اور صحابہ کرام وہ اس جہان نو ہمیشہ ایک مسافر خانہ سمجھدے. تائیوں ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا گھر نہیں سی بنایا. اور یہ تو پتا ہے کہ نبی سیانے ہوتے ہیں سارے نالوں کے نہیں، نبیاں دے نال نہ کوئی سیاح ہے نہیں ساری نظر سائنسدان سیاح ہاں جڑا اتنے سو منزلی عمارت بنا ہے نا وہ ساری نظر سیاح ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے انبیاء اور سڈے خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچے ٹارے پائے سن مسجد شریف جدو محبوب خدا بنا رہے سن نا اپنی تو مسجد بنا دیا تھلے نی آپ سرکار نے پکے پتھروں کی پائی سی اتنے کچی رکھی سی اتوں چھپر پایا سی حضور سرکار نے فرمایا ایسا بنانے تے آئے پایا تو موت والا کام ان دن بھی نیڑے آیا حالانکہ کی کچی مسجد کنا چیر رہنا ہے فرمایا بنانے پا اللہ سونے دا موت والا امر جڑا ہے وہ سڈے اس نالوں بھی زیادہ نیڑے تے چھتی آنے والا ہے اور سیانے تو سیانے عقل مندوں تو عقل مند تے نال دا عقل مند دنیا چ کوئی جم سکتا ہی انہیں مسافر خانے ہی سمجھیا ہے محبوب خدا سرکار نے تے بنائے سن انج دے کچے مکان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکا ہی نہیں سن محبوب اللہ علیہ وسلم دا کیونکہ دین مبارک آلہ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دین مبارک اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت ٹر پھر کے گزاریا آپ ایک کچی اٹ مبارک سر تھلے رکھی ہوں بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سرانا نہیں کچی اٹ مبارک سر مبارک تھلے رکھی ہوں تے ایک دن شیطان آ گیا آندا ہے اے عیسیٰ اے اٹ کیوں رکھی فرمایا تیری دنیا شیطان آ تیری دنیا تو میں کچھ لینا نہیں چاہتا خسما نکال ساڈا حصہ اگلے جانتا شیطان نے جدو یہ گل سنی تو تانا ماریا اٹ بھی تو رکھی پیا آپ نے اس دن تو اٹ بھی بوا ماری فرمایا ہوں بہ سران کی رکھ لوا سونے وہی سیانے انہیں اس دنیا دے اندر سمجھ تو کم لیا محل مسافر خانے ویچ مسافر ہی بن کے رہنے یہ آپ ہی بے وقوف ایڈے آج بنے ہیں جنہ دی ایسی مت وجی کہ اصلی کار جیڑا ہے اوندہ چیتا ہی کوئی نہیں تے جیڑا مسافر خانہ ہے ایتھے اینی ایک کٹھی کرن لگے ہیں اینی ایک کٹھی کرن لگے ہیں بھئی ایسا سارے حد زندگی اگا جنی بھی آنی سی وہ آپ ایتھے ہی گزار لیں اگا جانا ہی کوئی نہیں یہ ہوئی ساری مت وجی جی یارو تے اے ہوئی شاید سانو دھوکے چ پایا ہے تے اگا جا کے پھر جدو قبر آتی ہے برزخ آتی ہے مرن تو بعد تک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس لیے بندہ پھر پچھتا ہوتا ہے وہ جہان ہے اج کل تے اکثر لوگ یہ سمجھی پھرتے ہیں بھائی قبر حشر قبر جیڑی ہے تے مرنے تو بعد دا جڑا مولی ذکر کرتے ہیں یہ تو قرآن چاہیے کون ہاں میں لاہور کئی سوال کیا انہیں آخیا تو سن میں قبر کٹی پھر قبر دا تے قرآن چا ذکر ہی کون نہیں قبر دے عذاب دا کسے جگہ تے تذکرہ ہی کوئی نہیں قرآن تسا پتہ نہیں کتوں کڑھ لیا میں کہ نام مراد تو روزانہ ویندے بھی پی جائے پھر بھی آدھے جی ان کا ذکر کوئی نہیں ایسی مت وجی کھڑی کہ جیڑی شہ اکھا نال روزانہ وینے آپ پھر بھی نہیں منتے سونے آ قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی نے عالم برزخ دا ذکر پر جڑے وہ اس حماقت نے قرآن ذکر نہیں وہ قرآن تو جاہل نے انگلش پڑھنے والے نے تا کر کے انہوں نے پتا ہوں میں تن سنانا قرآن مجید کتنے اللہ سونے نے برزخ دا ذکر فرمایا سنا دیا قرآن حمید فرقان مجید سورہ مومنون آیت نمبر 100 سورت دا نام مومنون اے سورت ایمان والیاں دی اے سورت دے اندر اللہ تعالی فرماؤن دا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ تعالی فرماؤن دا ہے اے لوگو تواڈے پچھے تواڈوں بعد ایک تواڈے پچھلے پاسے برزخ پہ آ جائے الى یوم یبعثون کتھوں تک برزخ جتھوں تک تانوں اساں قبراں تو اٹھانا ہے اس وقت تک سارا جنہ زمانہ تواڈا وچ گزرے گا اے سارا برزخ دا اے برزخ دے بارے برزخ دے بارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی تو پوچھیا گیا آپ نے فرمایا برزخ اے ہوئی قبر والا جہان اے ہوئی جہان قبراں والا دنیا تے آخرت دے درمیان والی جڑی مدت اے اس مدت وقت نو برزخ آکھیا جاندا ہے اس برزخ ول جدوں ٹردا ہے بندہ کوئی ایمان لے کے مرتا ہے کوئی ایمان تو خالی ہو کے مرتا ہے کوئی ساری زندگی دیاں نیکیاں کردا رہ جاندا ہے مگر مرن تو پہلوں کوئی ایسی نحوست نفس دے کیتیاں دی پھیر پیندی ہے جس دی وجہ نال بندہ بھیڑے کم شروع کر کے جہنمیاں والے تے جہنم ٹر جاندا ہے کوئی ایسا خوش نصیب ہوندا ہے جنوں خالق کے کائنات مردے ویلے ایمان دی دولت عطا فرما چھڑدا ہے او وی سن او دا وی ذکر اللہ سونے نے مردے ویلے ایمان والا توجہ فرما مردے ویلے کسے نو کلمہ نصیب ہووے شہادت دا کلمہ ایمان دا نصیب ہووے پھر جدوں قبر وچ پہنچے اس ویلے وی حساب لین واسطے فرشتے آوندے نے کیونکہ قبر دا جہان ایتھے وی اللہ سونا ایک حساب فرماؤندا ہے ایک عذاب وی فرماؤندا ہے لیکن آخرت دا حساب ہو رے قبر دا حساب آخرت دا عذاب ہو رے تے قبر دا عذاب اے بلیا انسان اساں تے ایویں اج فکر لا کے رکھ چھڈیے ایک ڈیڈ دی پا چھڈیے 24 گھنٹے اس فکر اج بیٹھے ہیں ہجی ایتھے اسانو سردی جناب لگن لگے تے اگ سیک لینے ہیں اگر سانو گرمی لگن لگے تے فکر رکھی کھڑیاں پہلو ہی آپاں جناب کوئی اے سی لے آئیے کوئی کولر لے آئیے پر مت ایسی وجی کھڑی ایتھے دے ساڈے 7 بندے خدمت گزار ہیں قبر دے اندر کیڑا خدمت گزار ملے گا نہ ایمان دی فکر رہ گئی نہ سانو قرآن دی فکر رہ گئی نہ اگلے جہان دی فکر رہ گئی جس بندے تے بدبختی تے عذاب سوار ہونا ہوئی انہوں اے ہوئی فکر ختم ہو جاندائی جس دے اتے مولا سونا مہربانی فرمانا جاندائے انہوں قبر دی بھی فکر دے چھڑدائے میدان معاشر دی بھی فکر دے چھڑدائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتيم ذرا ڈٹ کے آنکھو سبحان اللہ ساری دیہاڑی کنجریاں دے گانے سننے ہیں چلو کسے بہانے ساڈے وی منہ وچوں رب دا کلمہ نکل جاوے آنکھ سبحان اللہ خدا دیا بندیا غور فرما مدینے دے تاجدار نے فرمایا عملان دا دار و مدار خاتمے دے اتے وے کوئی پتہ نہیں خاتمہ کس رنگ چ ہونا وے, خاتمہ ایمان تے ہوندا ہے یا کفر تے ہوندا ہے. ہاں جی بندیاں دا ایمان اج جھٹ پچھوں ضائع پیا ہوندا ہے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے, ابن ماجہ شریف دے اندر آقا نامدار نے فرمایا وقت آوے گا بندہ سویرے مسلمان شامی کافر ہو جاوے گا, شام نو مومن تے سویرے کافر ہو جائے گا. پتہ کیوں نہیں رہنا ادوں, اس واسطے چھیتی نال کفر آ جائے گا دنیا دے اندر کہ لوکاں نو دین دا پتہ ہی نہیں رہنا, اپنے حلال حرام شریعت دا پتہ ہی نہیں رہنا, پتہ نہیں رہنا منہ وچوں کیڑا لفظ کفر دا پے پکنے آئے, کیڑا ایمان دا کلمہ پے بولنے آئے. ایمان نال یاد رکھ لئی, اللہ وحدہ اولا شریک مولا اس دنیا دے اندر سانو امتحان واسطے بھیجیا ہے, آزمان واسطے بھیجیا وے, او ویکھنا چاہندا سی اس دنیا دے اندر بھیج کے کیڑا ہے جڑا میرے قرآن تے یقین رکھے گا, میرے رسولاں دی زبان تے یقین رکھے گا, اس ان ڈٹھے جہان دے اوتے یقین رکھے گا, ان ڈٹھے جہان نو من کے اودی ہر ویلے تیاری کرے گا. کافر اس ڈٹھے جہان نو من دئی, مومن اس نالو ہمیشہ ان ڈٹھے جہان نو من دائی. دی قسم کر کے آنا کافر دے منافق دی یاد رکھنا, کافر منافق دے مومن دا فرق کے ہوئی جے, کافر منافق اس ڈٹھے جہان تے یقین رکھدا وے, ایدی ہر ویلے تیاری رکھدا اے, ایدی اچھائی سوچدا رہندا اے, اور مومن ہمیشہ ان ڈٹھے جہان نو انج رکھدا وے جویں ویکھدا اے پیا, جویں ہر ویلے ویکھدا ہے پیا. میرے حضور دا ایک صحابی سی جدا نام حضرت مالک سی, حضور سرکار نے فرمایا اے صحابی دس تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے, اپنے ایمان دی حقیقت پشانیوں کے نہیں. عرض کردا یا رسول اللہ میں اپنے ایمان دی حقیقت نو ضرور جاننا وا. آقا نے فرمایا دس کی حقیقت ہے تیرے ایمان دی. فرمایا سونیا جدوں سویر اٹھنا وا روزانہ ان ویلنا وا قیامت دا دہاڑ قائم ہے, معاشر دا میدان لگا ہے, مولا کائنات عدل دی کرسی تے وے, مولا کائنات انصاف فرما رہیا وے, کسے پاسے مجرماں نو فرشتوں پھڑی لے آوندے نے, اللہ دے فرشتے پھڑ لے آوندے نے پے, اللہ حساب کردا ہے کسے نو جنت دے رہا ہے کسے نو دوزخ دے رہا ہے. میں دوزخیاں دیاں چیکاں باکا روزانہ کنا نال سننا وا, جنت دے اندر اللہ سونے دے پیارے بندیاں دے ذکر پیا سننا وا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے یارا اپنے ایمان دی حقیقت نو پا گیا وے, ہن اینو قابو رکھ لوی. بولیا اپن سویرے اٹھنے آئے, دنیا دا جہان دا نقشہ سامنے ہوندا ہے, آخرت دا نقشہ کدی سامنے آیا ہی نہیں, قبر دا نقشہ کدی سامنے لے آوندے ہی نہیں. تے جے کوئی بھلے کے نال سانو چیتا چکراوے آسانیا جا یار تو تے مزہ ہی کرکرا کر دیتا ہی, کیڑے پاسے سانو لے چلے آوے, اسی جاواں گے اگر جے پہنچ گئے اتھے تے آپ ہی بخشے جاواں گے, اللہ غفور الرحیم ہے. مگر اے ساڈا دھوکھا ہی, خدا دی قسم کر کے آنا دنیا دا جہال اینی فکر رکھ کے سامنے نقشہ ہر ویلے رکھیا وے کہ میں منجی گڈنی اے, کہ میں پتر نو پڑھاونا وے, کہ میں پتر نو آپا ڈاکو بناونا ہے, کہ میں پتر نو لٹیرا بناونا ہے, کہ میں حرام حلال دی تمیز چھڑ کے پیسہ کٹھا کر کے کوٹھی پاؤنی اے. اے ہر ویلے نقشہ دنیا دائی, اے منافق دے کافر دی نشانی ائی. مومن اس جہان تو اکھ بند کر دے, ہمیشہ آخرت دا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہے. راکھنا سبحان اللہ, صدقے جاواں گا. اور فرما مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار سرکار نے فرمایا او بندہ جڑا ہمیشہ رغبت آخرت دی رکھے, دنیا تو نفرت رکھے. فرمایا سن لو, اللہ سونے نے او دا نور نال سینہ کھول چھڈیا ہے. جس بندے نو آخرت دا فکر ہر ویلے لگا رہے آخرت دی رغبت ہوے دنیا تو نفرت ہو جاوے دنیا نال دل نہ لگے آقا نے فرمایا سمجھ لو اس بندے دا سینہ اللہ نے نور نال کھول چھڈیا ہے جدا سینہ نور نال کھلیا ہوئے گا او دی ایوی نشانی ہیں او ہر ویلے فکر اپنی قبر دی رکھے گا حشر دی رکھے گا کیونکہ اللہ وحدہ اولا شریک فرماؤں دا ہے تبارک اللذی بیجاد الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت وال الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ذرا ڈٹ کے آپ سبحان اللہ اللہ سونا فرماؤندا ہے میں اللہ برکت والا ہے جدے قبضے دے اندر ساری بادشاہی ہے فرمایا او ذات جے پیدا کیتا ہے زندگی تے موت نو تاکہ آزماوے توانو کیڑا بندہ ہے جڑا عمل زیادہ سونا کر کے میری بارگاہ وچ آوندا ہے سونا عمل ایتھے تفسیراں وچ لکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنے اللہ آندا ہے میں آزمانا چاہنا ون سمنیاں دنیا دیاں چیزاں پیدا کر کے میں ویکھنا چاہنا واں کیڑا دنیا نو دل دیندا ہے کیڑا میں رب نو دل دیندا ہے جڑا جڑا دنیا نو دے گا او منافقت وچ پھس کے آئی جڑا رب تے رب دے حبیب نو آخرت نو دل دے گا سمجھو ایمان رکھ لیا آئی او ایمان دا جانن اپنا دل دے اندر رکھ لیا سو غور فرماؤ تیرے سامنے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دی حدیث نال دساں جدو بندہ ایس جہان تو مر کے جاندا ہے ایس جہان تو مر کے قبر دے اندر جاندا ہے فرشتے حساب لین آوندے نے اے حساب ہو رے اگلا حساب یہ حساب صرف تین چیزاں دا وے جے دے وچ ایمان پوچھیچنا ہے کی پوچھیچنا ہے چشتیا حکمت کی ہے بزرگاں لکھیا ہے یہ سوال جواب صرف اور صرف نبی پاک دے آمن تو بعد شروع ہویا ہے یہ حساب نبی پاک دے آون تو بعد شروع ہویا ہے کیوں جنے فرمایا اس واسطے پہلو نبی آن دے سن امت یا من دی سی یا نہیں سی من دی سی جنت لے جان دی سی جے نہیں سی من دی نبیان دا آکھیا جے نہیں سی من دی نبی دعا کر دے سن یا مولا اینا نو ختم کر دے عذاب اونا اونا مک جانا لکھا امتاں اس طرح رب سونے مکا چھڑیاں جدوں واری آئی رحمت للعالمین دی اللہ سونے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے سونے آسا تینو سارے جہان علی رحمت بنا کے بھیجیا ہے پھر اللہ دے حبیب سرکار نے بد دعا نہیں کیتی حضور سرکار نو اس بد دعا تے پچھلے عذاباں دی تھاں تے آپ سرکار تے جہاد فرض کیتا گیا تساں تلوار اٹھاو تواڈی تلوار نال مسلمان ہون گے ہن کئی ڈھڈھوں ہی ہو جان گے کئی اتوں ڈر کے کلمہ پڑھ لین گے جڑے اتوں پڑھن گے او منافق بنن گے جڑے ڈھڈو پڑھن گے او سچے مومن ہون گے تے اللہ سونے مہربانی کرنی سی پچھلے تے عذاب آندا سی مک جاندے سن رب سونا کبھی منافقاں دے وچوں کبھی منافقاں دے وچوں سونا رب مومن خالص بنا لیندی کدی کافران دے وچوں ابو جہل کافر سی پتر صحابی بڑا چھڑیا اللہ فرماؤندا ہے میں مردیاں وچوں زندے بناؤنا تے زندیاں وچوں مردے بناؤنا ہے رب دی شان ہے اللہ سونے نے کافراں نوں وی مہلت دے دتی منافقاں نوں وی مہلت دے دتی تلوار حضور دی برکت دے نال حضور سرکار جہاد فرمایا جہاد کیتے نبی پاک نے 82 جنگاں لڑیاں نے 82 جنگاں آقا نامدار نے لڑیاں نے جنہاں وچوں 22 جنگاں وچ مدینے دے تاجدار خود تشریف لے گئے نے 22 جنگاں دے اندر آقا خود تشریف لے گئے اس دی ویکھ لے ہن اس جہاد دی برکت کی سی اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونا او جڑا پچھلیاں امتاں تے عذاب آوندا سی سارے ایک دم امت مک جاندی ہوندی سی اللہ سونے او مکانا نہیں حضور سرکار دی امت کیونکہ آخری سی اینو رکھنا ہے رب سونے نے ہاں جی ایدے وچوں کدی ہزار مار چھڑدا ہے کدی لکھ مار چھڑتا ہے کدی کروڑ مار چھڑتا ہے لیکن ساری امت ایک دم اللہ سونے ختم نہیں کرنی کیونکہ جدن اے امت ختم ہو گئی او دن قیامت برپا ہو جانی اللہ دا نبی وی آخری رسول سی امت حضور دی وی آخری امت ہن اس دے اندر سن حساب کتاب قبر دا شروع کیوں ہویا ہے اس واسطے تاکہ اس دنیا دے اندر جڑا تلوار دے ڈر تو کلمہ پڑے گا اندر بے ایمان رہے گا رب سونا اونوں قبر دے اندر کھول دے گا قبر دے اندر امتحان او دا حساب کراؤندا ہے ہن اس جا قبر دے اندر جا کے جدوں سوال جواب شروع ہوندا ہے جڑا ہوئے گا سچا مومن جنہوں اپنے دین قرآن شریعت تے بارے ذرہ بھی شک نہیں جڑا سمجھ دے ساڑا نبی بھی سچا ہے ساڑا دین بھی جڑا حضور سرکار دے دین دا مذاق نہیں ایتھے اڑاندا رہیا جڑا حضور دے دین دی کسے گل دی توہین نہیں کردا رہیا حضور سرکار دے دین نو برحق سمجھدا رہیا ہے حضور سرکار دے دین مبارک نو دلوں یقین نال من جدوں قبر جاوے گا ایدے کول سوال ہوندا ہے دس تیرا دین کی ہے فٹاکے گا میرا دین اسلام ہے دین ذرا ڈٹ کے بول دین اوتھے اے تین چیزاں پیاں پچھیندیاں نہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تو اس ذات دے بارے کی آکھنا ہے جڑی ذات محمد عربی پاک سرکار دی وکھائی جاندی ہے ہن غور فرما تین سوال پے ہوندن ایک سوال رب دے بارے دوسرا دین دے بارے تیسرا نبی پاک دے بارے کیوں کئی رب رب کرن والے ایتھے ہیں کلمہ وی پھٹ پڑ لیندے نے مگر جدوں دین دی گل آوے آندے نے مولوی دین کول رکھ کئی کلمے وی پڑھن والے ہیں مگر دین وچ کیڑے کٹدے رہندے نے آ گل دین دی ٹھیک نہیں اے چادر چار دیواری رننا واسطے کتھوں آ گئی ہے اے اسلام فلانا کم سخت کر دیتا ہے جہاد وچ بڑی سختی اسلام کیتی ہے جڑا ان دین دے بارے بکواس کرتا رہندا ہے اللہ او دا کفر قبر وچ جا کھول دے اوناں دے دس میرے دین دے بارے کی آکھدا سیں جڑا ایتھے نبی دے دین نو دل دیندا ہے اوتھے فٹ آکھے گا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے انہیں زمین قبر دے اندر فٹ جواب دینا ہے اے ہوئی حکمت جے تاکہ جڑے دین دے اک جناب کیڑے کڈن والے بندے نے جڑے نبی سرکار دے دین دے بارے بکواساں کردے رہندے نے جڑے حضور سرکار دے دین شریعت دیاں گلاں دے بارے ہاں جی خلاف اخباراں وچ بیان دیندے رہندے نے کدی ٹی ویاں دے بکواساں کردے رہندے نے رب سونا انہاں دا کفر ننگا کرن واسطے انہاں منافقاں نو کھولن واسطے زمین دے اندر جدو لے جاندا ہے اوتھے پوچھدا ہے ہاں دس میرا دین او دے بارے کی آخنا ہے میرا دین کیڑائی جڑا ایتھے دین دے اعتراض کرے گا اوتھے آکھے گا ہائے ہائے میں نو پتہ نہیں میرا دین کیڑا ہے اوتھے لوکاں نو چھڑدا آکھدا ساں میں وی نال نارا مار چھڑدا ساں مگر میں نو پتہ کوئی نہیں ہن اور سڑیو دے منہ وچوں نہیں نکل سکنا میرا دین اسلام ہے ایتھے دے کئیاں نو منافق بن کے منافقت وکھا چھڑ دے نے ساڈا دین اسلام ہے لیکن نال مگروں جناب دین دے بارے اعتراض کردے رہندے نے اللہ سونے انہیں منافقاں دا پردہ کھولن دی خاطر تیس دوسرا سوال دین دے بارے کردا ہے تیسرے ہو جے بے ایمان اس جہان تے وی وسدے نے جنہاں نبی پاک سرکار دے بارے دل وچ بغض رکھیا ہوندا ہے ایتھے حضور سرکار دے خلاف گلاں کردے رہندے نبی ساڈے ورگا وے نبی فلان نعوذ باللہ من ذلک حضور سرکار دی توہین اس جان تے کردے نے جدوں قبر پہنچدا وے ہن انہاں بےماناں نو کھولن دی خاطر رب سناندا ہے دس اس ذات دے بارے کی آکھدا سیں کہ اے بے ایمان ہن ایتھے کھل جاوے تے جڑا سچا مومن جڑا حضور نو وی بے مثال مننے گا جڑا مدینے دے تاجدار دے دین نو وی برحق تے بے مثال دین مننے گا جدوں قبر وچ جاوے گا اللہ وحدہ لا شریک مولا ایدی زبان تے سارے جواب درست لے آوے گا آکھنا سبحان اللہ ای سمجھنا ہے بے لیا خدا دی قسم کر کے آنا ایمان بڑی شائی ایمانی اصل بنیاد ہے ایمانی اصل دولت ہے جدو بندہ مرن لگ دئی شیطان جڑا ساڑے پچھے لگ گئے جدی فکر سانو نہیں پر اوس کمینے نو ساڑی فکر ہر ویلے وے اساں ستے بھی ہوئیے شیطان مڑ بھی آ جاندا ہے ستیاں نو آن کے خراب کر جاندا ہے حیران ہونا یا مولا ایڈا لانتی دشمن ہے اساں ستے ہیں مگر او نہیں سوندا وہ ہر ویلے جاگ کے ساتھ ایمان نو کتردا رہندا ہے ستیاں نو وی نہیں چھڑدا اساں اودے تو ایسے غافل ہیں جدو جاگ پینے ہیں پھر وی اودے بیلی بن کھلونے ہیں جدو سون لگنے ہیں پھر وی اودے بیلی بن جانے ہیں سن لے حدیث پاک کے چوندا ہے جدو بندہ دنیا تے مرن لگدا ہے اس ویلے شیطان آوندا ہے ایک شیطان پیو دی شکل چوندا ہے ایک ماں دی شکل چاہندا ہے پیو دی شکل والا سجے پاسے بیٹھ جاندا ہے ماں دی شکل والا کھبے پاسے بیٹھ جاندا ہے ہن جدوں بیٹھ دے نے آندے نے او پترا ہن ساڈا پتر سیں اساں تینوں پالیا ہے دین یہودیاں دا سچا ہی اس دین تے مر ماں والا شیطان آکھدا ہے ماں دی شکل والا او پترا تو میری گود وچ پلدا رہیاویں میرا دودھ پیندا رہیاویں میں تینوں بیانیاں عیسائی ہو کے مر ہن اس ویلے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے شکل پیو دی ہے ایک پاسے ماں دیئے تے جنہیں ایتھے نبی سرکار دے دین اسلام نو دل دتا ہوئے گا اللہ سونا اونوں اس ویلے توفیق بخشے گا فٹ آکھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاؤ تسی مینو دوویں ابلیس لگ دے جے اے سارے دین کوڑے نے ساڈے محمد پاک دا دین سچا ہے ایمان نال دس کڈا اوکھا ویلا ہو تے بندے نو جان دی بڑی ہے تے جان دے نکلن دا درد ایڈا سخت ہوندا ہے ہزار وارا تلوار نال ٹوٹے کرو نا بندے ہزار وارا اونی پیڑ نہیں ہوتی جنہ پیڑ جان نکلن دی ہن ادھروں اتنا سخت پیڑ ہوئے اور ادھروں او کنجر آن کے تے بکواس کرن دیا ہے پیو دی شکل اچ بن کے آندا ہے یہودی بن یہودیاں تے دین تے مار ماں دی شکل اچ بن کے آندا ہے عیسائی بن عیسائیاں تے دین تے مار بس کہ جے دنیا وچ آپاں یہود تے عیسائیاں نال یاری لائی ہوئے کہ دل چونا دے خلاف بغض تے نفرت نہیں ہونا کہ میں ایمان بچاواں گے جے ایتھے نفرت ہوئے گی دوستی نہیں ہوئے گی تے فت مردے ویلے کلمہ ہوئی نکلے گا اساں نہ تانوں دنیا وچ چنگا سمجھیا سی تے نہ ہن مردے ویلے سمجھنے آ تے نہ کدی قیامت نو سمجھاں گے تے پھر سونیا ایمان بچ ہے اے تائیوں ہی ہن اج کل ایمان تو برباد پے ہوندے کہ اساں تعلیم ہی سکول اچ ہو جی پے پڑھنے آ جس تعلیم دا مقصد ہی اے وے کہ انگریز اور مسلمان دوست بن جائے بھئی انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے مسلمان انگریزوں کے دشمن تھے تو سر سید نے کوشش کی یہ آپس میں دوست بن جائیں آپس میں محبت کریں عیسائیوں کی غلامی اختیار کریں تو اے ہے مقصد اسے واسطے سر سید نے جن تے صلیب عیسائیاں والا وہ جڑا ایک کانٹے دا نشان پائی پھرتے ہوندے نے انہاں دوواں نشاناں نوں سر سید نے کٹھے رڑایا سی انہیں آکھیا سی اسی پرا پرا ہوا ان ایمان نال دا سجڑا ہے دنیا تو اکتے جو جد پرا پرا ہی پرا ہوتا مردے لے ایمان لے سکتا مردے لے ایمان انہیں ہی لین آئی جنہیں انہ نال بغض پاؤن آئی مدینہ دے تاج دار دے دین دی محبت دل جو سونی ہے خدا وحدہ اولا شریک مولا دی قسم ہے توجہ فرما ہن اے ویلا وی ایمان دے انتہائی سخت دا امتحان دا آیا سخت امتحان آؤں دائی بچ نہیں سکتا نصیبہ مالا بچ دائی پھر دوسرا ویڑا جدوں قبر چی حساب ہون لگ دائی اس ویڑے اللہ وحدہ اولا شریک پھر امتحان بڑا سخت لائن دائی اس لے دین دے بارے بھی پوچھیں دائی کئی ایتھے فرعون ورگیاں نوں رب منن والے امریکہ ورگیاں نوں رب منن والے اللہ سونا انہاں دا اوتھے قبالا کر دئی انہاں تو پہلا پوچھ دئی دسو تہاڈا رب کون اے تانوں کون پالدا سی اور سلے مومن آکھے گا میرا رب اللہ اے پھر دوسرا سوال دین دے بارے آئی کیونکہ دین دے خلاف بھی بکواساں اے جویں ہن حاکم آکھیا ہے ہن دے حاکم آکھیا ہے انہاں آکھیا ہے جڑا دین اسلام قانون دی گل کردے نے اے تے لوکاں دے مرداں دے بنائے ہوئے نے تے عورتاں دے ظلم ہویا اس دین دے اندر خدا دی قسم کر کے آنا ہن جڑا سمجھے مرداں نے قرآن بنایا ہے مرداں نے قانون اسلام دا بنایا ہے کافر بے ایمان جے مسلمان ہووے جڑا سمجھے ساڈا دین سارا رب سونے بنا کے بھیجیا ہے اقبال حضور دے گستاخانو کھولنا اس ذات پاک دے بارے کی آنا جنہیں ایتھے حضور دی تعظیم کی تھی مدنی سونے دا ادب کی تھا حضور نو سچیا نالو سچا منیا جو فٹ آکھے گا آزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے محمد پاک نے جنہ نو اللہ سونے نے ساڈی ہدایت لئی بھیجیا سی خدا دے بندیا ہن اللہ وحدہ اولا شریک مولا اینا سوالا حساباں دا ذکر قرآن اج فرماؤں دائی قرآن ایسی کتاب مڑ جڑا ذکر کسی شاید چھڑدا تے نہیں اے ذکر کتھے آیا چشتی آئے قرآن سورہ ابراہیم جڑی سورت رڈٹ کیا کھنا سبحان اللہ سورہ ابراہیم دے اندر خالق کے کائنات نے ذکر پاک فرمایا آیت نمبر 27 اللہ فرماؤں دا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں ثابت رکھنا پکا رکھنا لاندے ایمان والیاں نو انہاں دی اس گل دے اوتے جنوں کلمہ دین محمدی دا آکھیا جاندا ہے کتھے مولا کریم فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر اور آخرت دے اندر اور اگے اللہ سونا فرماوندا ہے و یذل اللہ الظالمین اللہ فرماوندا ہے گمراہ کر دینا وا اسلے میں ظالماں نو جڑے ظلم کرن والے نے و یفعل اللہ ما یشا اللہ فرماندا ہے میں جو چاہنا کرنا میرے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکدا میں جویں مرضی مشیت تے چاواں ارادہ فرماواں کرا ہن غور فرما اللہ دیا بندیا اس آیہ کریمہ دے اندر رب دسیا وے کئیاں ایمان والے جڑے ہون گے ایتھے سچے ایمان والے جنہاں نبی نو اودی شان دے مطابق منیا جنہاں اللہ دے دین نو اودی شان دے مطابق منیا جنہاں رب سونے نو اودی شان دے مطابق منیا من کے اس دنیا تو ٹر گئے اللہ فرماؤں دا وے میں انہاں نو کلمہ شہادت تے ثابت رکھنا وا دنیا وچ بھی میں ثابت رکھنا وا آخرت وچ بھی ایتھے دنیا تو مراد قبر دا جہان ہے نبی پاک سرکار دی حدیث آکا انعامدار سرکار نے فرمایا جڑا اللہ نے فرمایا ہے دنیا دی زندگی وچ اللہ ثابت رکھدا ہے ایمان دے اوتے ایمان والیاں نو فرمایا ایک قبر دی گل ہے قبر جاندا ہے اس لیے اللہ سونا تو حساب والے فرشتے بھیجدا ہے کتے خوفناک ہوندے نے جنوں منکر نکیل آکھیا جاندا ہے کتے خوفناک ہوندے نے سارا سیا جسم ہوندا ہے اکھاں انہاں دیاں انج ہوندیاں نہیں جویں تانبے دی تیگ تانبے دی تیگ جنیاں موٹیاں اکھاں پیلے رنگ دیاں نیلے رنگ دیاں وچ بڑھدیاں تے وال انہاں دے جسم دے انج ہوندے نہیں جویں تیر ہوندے نے لوہے دے بنے زمین نو چیر دے آندے نے چیر کے آن کے بندے دے سامنے کھلو رہندے نے بندے وچ جان اور سڑے واپس رب کر دیندے اٹھ کے بہ جاندے اے دوویں فرشتے آندے نے اٹھ کے بہ جا اونوں اٹھا کے بہا لیندے نے پھر خالق کے کائنات دے ایک خوفناک فرشتے اونوں جھٹکا دیندے نے حساب لینا شروع کردے نے ہن جڑا نیک صالح بندہ ہوندا ایمان والا ایمان والے تو جدوں سوال شروع ہوندا اے سوال دے اندر کامیاب ہوندا اے اللہ وحدہ اولا شریک مولا سوا فرشتیانو فرماؤں دے پہلو دوزخ والے پاسے مورا کھولو, دوزخ دا مورا کھلدا ہے. اسا تینوں اس ٹھکانے کو بچا لیا, ہوں مورا کھولو اے جنت والا, ویکھ تیرا تھان ٹھکانا ہو. سن جدو اٹھ کے پان لگتا ہے نا, حدیث پاک کے چاہتا ہے جدو اٹھ کے پان لگتا ہے حساب دی خاطر, وہ سامنے قبر دے اندر انج لگتا ہے جویں سورج ڈبدا پیا ہے, بیٹھا قبر وچ وے دسدا انج اثر دی نماز دا ویڑا ہو چلیا ہے, سورج ڈبن والا ہے. میں اثر دی نماز نہیں پڑھی آلے, فٹ آکھے گا فرشتیاں نوں حساب والے ہو پر ہٹ جاؤ, مینو مولا دی نماز سے پڑھ لے. فرشتے آخن گے فقیرا سانو پتا ہے تو اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ سا, اس کو آرام کر, آرام کر. خیر جدو آیا دنیا تو جدو آیا اس کے لیے مسکراندا گیا وے, جدو دنیا تو ٹریا اس ویلے بھی ہسدا ٹریا وے, جدو قبر اس ویلے بھی کامیاب ہو کے مسکراندا پیا وے. اللہ سونے دی نماز واسطے پیا تڑدا ہے, بے قرار یارو پرا وہ مینو نماز پڑھ لین دیو. او بندیا خدا دیا ایتھے پیر غوث پاک دی گل کرنا, میرا غوث پاک سرکار فرماؤندے نے او یارا جدو دنیا تے آیا سیں تو روندا سیں, تیرے ماں پیو ٹبر خیش قبیلہ ہسدا سی, ساڈے گھر پتر آیا تو رو رہا سیں او ہس رہے سن. تے پھر جدو دنیا تو بندہ چڑھدا ہے پھر وہی ہسن والے رو رہے ہو. میرا غوث فرماندا ہے کم انج دے دنیا تو کر کے جا, جدوں تو آیا سے تو روندا سے لوگی ہسدے سن, جدوں جا رہا ویں تو ہسدا ہوویں لوگی پچھو روندے ہو. پچھلے روندے ہون ساڈا نکھر چلیا تو روندا ہوئے ہائے کی بنے گا کی لے چلیا وا اگوں کی بننا. میں تے ساری زندگی رب رسول دی نافرمانی کیتی, ٹی ویاں ساری زندگی میں تکیاں, فرض خدا دے میں چھڈے داڑیاں میں منائیاں, ہن تیرا رومن دا ویلا تے پچھلیاں دے رومن دا ویلا نا نا. میرا غوث پاک یاروی والا فرماؤں دے انج دے کم کر کے جا مگر لے روندے ہون تو ہسدا جا رہا ہوویں. اے دی گل سلطان باہو کیتی ہے, سنا دیا ذرا آکھو نا سبحان اللہ. باہو بولے ہسن دے کے او تو رون لیو ہسن دے کے او یارا رون لیو تینو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی اے میں گزری جیویں پانی وچ پتا سا ooh. اور تینو سٹ کھتے سنی اتے پلٹ نہ سک سے پاسا مالک تے تو اولے منگ سی اتے رتی گھٹنا ماسا آخنا وہ مومن نہیں آتے مومنوں آخ دینی جڑا دین دی ہر گل اگوں جھک جاوے تینوں نہیں ویکھدا میں تے سونے دے دین دی گل نو پیا وینا واں اس واسطے میرے کملی والے سرکار نے آکڑا تروڑن دی خاطر حضرت بلال نو مؤذن بنایا سی کیونکہ بلال سی حبشے دا برادری چھوٹی ہے رنگ دا کالا وک کے آیا سی مل خریدیا گیا سی ادھر قریش سن ساری کائنات دیا برادریاں وچوں وڈی برادری قریشیاں دی ہن ایک پاسے قریشی ایک پاسے بلال ہے پانچ وقتی اذان نبی سرکار نے مقرر فرمائی بلال آگ حیا للصلاه سدنا قریشیاں نو آؤ نماز ولے ہن جڑے ہون گے مومن وہ آکھن گے بلال اسا تینوں کی ویکھیے اسا تیری زبان چو بول پے ویکھ لیا ٹوٹ کے آن کے ٹکن گے میری میرے رب کی بات پتا لگے گا یہ مومن جڑے ہون گے ابو جال ورگے آکھن گے ساڈی برادری اچھی یہاں لانتیاں نے آکڑنا تے بلال دی اذان تے آونا نے یہ ہون وہ رہن گے جنت تو محروم ایمان تو محروم بلیا رب سونا ایویں امتحان لیندا ہی کوئی گل مرید دے منہ وچوں سچی کراندا ہے تے پیر نو آزماندا ہے مندا ہے کہ نہیں مندا کوئی شاگرد دے منہ وچوں سچی کراندا ہے حق دین دی تے پھر استاد نو آزماوندا ہے مندا ہے کہ نہیں عوام دے منہ وچوں حق دی گل کراندا ہے تے حاکم نو آزماؤندا ہے مندا کہ نہیں مندا خدا دی قسم کر کے آنا جڑا مومن ہوے گا اللہ فرماؤندا ہے یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں ثابت ایمان والے تے فرمایا جڑے ظالم نے نا انہاں نو میں اس لیے گمراہ کر دینا کی مطلب انہاں دے منہ وچوں پھر انہاں دے ظلم دی وجہ ظالماں نو رب سونا ظالماں نو پھر ایمان دی توفیق ایتھے ظلم کیتے دین تے اپنے ایمان تے پھر او تے ایمان تو محروم ہو گئے جدو محروم ہوئے تے کفر دے وچ آ گئے تے پھر عذاب دے دروازے کھلے پہلو رب سونا فرماندا ہے اندے واسطے جنت دا بوہا کھولو آندا ویکھے ویکھ جنت کیسی او ویکھدا ہے رب آندا ہے اندے تو محروم ہویا ہے اپنے کرتوتاں دی وجہ نال ہن دوزخ دا بوہا کھولو اے اے تیرا ہن مسکن نہیں رہن دی تھاں اے تے حدیث پاک کے چاہندا ہے پہلا ودان فرشتے جڑے اونوں مار دے منافق نو اور کافر پہلا ودان جڑا مار دے نے او ایڈا اک سخت ہوتا ہے اگر ساری روئے زمین دے پہاڑاں تے مار دے نا تو ریتا ریتا وہ فرشتے جو مار دے پھر ان دی جان نکل گئی تے ہر شے ختم ہو تے بناون والا پھر ڈٹ ہے انہیں پھر حکم کیتا پھر ہر شے جڑ گئی پھر انہیں پٹنا شروع کر دیا یہ عذاب ہوتا وکرا ہوتا ہے اللہ سونے دے عذاباں دی کوئی حد کوئی تے بچا دے سکدا ہی تے اللہ دے پاک محبوب دی تابعداری بچا سکدا ہاں کوئی شے نہیں او بچا سکدی اس واسطے اس دنیا دے اندر آکڑا چھڈ کے ایمان نو جفتا مار دنیا جس دی فکر سانو یہودی پا دتی یہ دے پچھے اور ساڑیاں عزتاں بھی لٹی جاندے لیں سانو بے غیرت بھی بڑھائی جاندے لیں سانو ضمیر فروش بھی بڑھائی جاندے لیں دین دا دشمن بھی بڑھائی جاندے لیں کہ ایسا ایسلے دین دی گل سننا بھی گوارا نہیں کرتے جیڑا سچی گل دین دی کرے انو میرے کھڑے ہونے یہ ایسا اپنے ایمان کا خاتمہ بہتر لے دعا کر جو شالا سانو اللہ ایمان علی پونجی خیر نال لی جان دی توفیق ہو یہ تو اپنے ایمان دی دولت بچا جائے اور یارا یارو جڑا سچی گل کرے خیر کھاؤں نہیں آتے انہوں سجڑ نہیں آتے میں پتہ بھی ہوئے اگے ٹویا ہے اُتے چھپر پیا ہے کاکھ پینے تیلے پینے اس ٹوئے تے پیر رکھنا ہے تے کھوئے تے ڈگ پینا ہے تے پھر انہوں آکھنا یارا لگا چل بالکل ٹھیک رہا ہے تے سمجھ لے دھوک کے بعد تے کونے تے کھجن ہوتا ہے جڑا رہا تاپ سنتے آکے تے نا جان ایسے لے ایک کوئی رہا ہے لانتی را جنو آکھ دینی او سکول کالے تیگلے تکوک پا کہ منافق تیار کرن واسطے بنایا گیا صرف منافق جڑا حضور دے دین آستے شک کرے گا حضور سرکار دے دین دی کسے نہ کسے گل دا مزاق اڑاوے گا حضور سرکار دے دین دی کسے گل دا انکار کرے گا لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ کوئی انسانیت ہے یہ رسول ہے یہ جہاد کہاں سے آگیا یہ تو دہشت گردی ہے چوی آیاتاں قرآن مجید دیاں کڈن دا امریکہ حکم دیتا ہے کہ جہاد دیاں چوی آیاتاں کڈ دے ہوئے دے نال دہشت گرد تیار ہو چوتھی دی انگلش دی کتاب ہے چوتھی دی انگلش دی مشل دا نا ہے میرے کول پئیے اخباراں وچ بھی اس دا آ گیا ہے اور سچ لکھیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ کے والد آپ کی پیدائش آپ کے والد آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے پہنچے بڑی مان نال دس کے تو کسی نو ایسا آخا گیا ہوں پیو دی پیدائش نال 2 سال پہلے پہنچے وہ دا مطلب کی نکلے گا وہ حرام ہے یہ سرکاری سکولہ میں بھی پڑھائی جا رہی ہوں گورنمنٹ والے وچ بھی دوسرے ہیں جی آوے یہ اخبار وچ بھی آیا ہی چوتھی جماعت کی انگلش کی کتاب میں سرور کائنات کی شان میں گستاخی مصنف کو پھانسی دی جائے خضر حیات کوپانگ نے آکھیا مذکورہ کتاب کو فوری طور پر ضبط کر کے اس کے مصنف کو نہ صرف پھانسی دی جائے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں کتاب پڑھانے پبلشر اور کتاب پڑھانے کی اجازت دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کر کے انہیں توہین رسالت ہے جی ابو جہل بھی نہیں کر سکیا. ابو جہل بھی ساڈے نبی پاک تے ایڈی سخت بکواس جی اج دے پروفیسر کرا دے فرمایا اللہ سونا پہلا حساب بندے کو لوے گا جان دیتی سی کتھے لائی سی. دوسرا حساب ہوے گا مال دیتا تیسرا حساب ہوے گا اولاد دیتی سی کہڑے راہ پایا جنہیں مدنی تاجدار سرکار دی شریعت دا علم اولاد نو سکھایا ہے یہودی فتنے پڑھائیاں سکولہ تو بچایا ہے تھی بیٹی نو گھر بٹھایا ہے سیدہ خاتون جنت وانگو تے حضور سرکار دی شریعت دے مطابق مال خرچ کیتا ہے ٹبر دے اتے بھی جائز طریقے نال کاروبار دے اتے بھی جائز جان اپنی بھی رسول اللہ دی تابے داری اس جہان دے حساب واسطے کمپیوٹر آئے کھڑے آئے نا بس جا رہا سا بس والے وقت پیا پھر موٹر وے موٹر وے بڑا کھڑا نا اس وقت پیا کھڑا ڈرائیور نو میں ویکیا جیڑا ڈرائیور ویکھا نا وہ جدو گڈی پاس کرتا ہے تو سجے پاسے بتی دیندا ہے اشارہ جدو کھبے پاسے اگو موڑتا ہے پاس کر کے پھر اشارہ دیندا ہے میں آخیا یار این فکر کیوں پی پھر لکھیا جی اسا پانچ نمبر اتنے رفتار تو نہیں چل سکتے جے سو تے چلنا ہے تے سو تو پانچ کیتا تے کمپیوٹر والا ڈھائی کلو میٹر تے کھلوتا ہے وہ کمپیوٹر اپنے چ ویکھ لیندا ہی تا سانو صحیح اشارے بھی تھک پالنے پیندے نے اس قانون دا پورا خیال رکھنا پیندا ہے. میں کہ مت مریچے تہاڈی اینا ہی اساں بےمان ہو گئے ہاں کمپیوٹر والا ڈھائی کلو میٹر کھڑے یہودی دے بنائے رب سونے دے فرشتے جڑے لکھن دے نے ایندا کوئی یقین نہیں اے نہیں کرن دا کنے پیسے لا کے داڑھی مون کے تھلے کنے پیسے لا کے چکلا لے کے گھر ایک ٹی وی والا رکھے کنے پیسے لا کے اولاد نو کفر سکھانا ہے لکھن دے نہیں اور مومن او آئی جڑا اے رکھے یقین اینا لانتیاں دے کمپیوٹر تے خراب ہو سکتے نے لیکن مولا دا حساب کدی خراب نہیں ہو کمپیوٹر کمپیوٹر والے مر سکتے سویرے عذاب آوے ساری گورنمنٹ زمین تبی ہو گئی جی ہوں اگلے دن آیا آیا کہ نہیں آیا کلمہ پڑھتے سر کہ نہیں گیا فصل ساڈی بھی پکی کھڑی جے اس لیے عذاب بھی عالمی آنا جدو آیا اور جنہاں نو ہدایت آئی وہ بھی پورے جہان والی آوے اس لیے انہیں ایک رابطے دنیا دے آپس سے جڑے کھڑے اسا خدا دے دین قرآن رول رول کے نالیا چاہے ہوں آیا نا اتنے باہر سفتر ہوتا گھر سامنے ایک بندہ کھڑا سی سائیکل سے دال پورے پہ ویچتا اس نبی پاک سرکار دی سیرت کاغذ دے اتنے نا کاغذوں کے اتنے پورا کرتا خریدی وہ قرآن اور نبی پاک دی سیرت کے حالات لکھتے سن وہ چیر چیر کے دال پورے میں دے کے تو تھلے سٹا گیا. اسا انہوں میں چکیا میں تو کھا دی. وہ آتا یار جی مینو سکول والے بڑھے دے گا میں جان پر مکان یہ سکول والے ویچ گئے یہ سکول والے قرآن والا حال یہ جدو یہاں جیڑیاں دو چار سورتوں میں رکھیاں نے پہلو تے پڑ گئے تے قانون کافر دا چلاونا ہے قرآن دی اوتھے توہین تے جیڑا وچ رکھیا ہے کرکٹ کھیڈنا ہے تے اپنے تھلے پستا رکھ لینا ہے قرآن تھلے آ گیا تے جدو کلاس اگلی چڑھ جانی ہے تے کیونکہ قوم نو انگلش بک دا پتا ہے خدا دے قرآن دی دشمن بنی پھر اس نو جا کے تے ردی وچ ویچ آنا ہے. وہ پھر لے گئے عیسائی لے گئے جناب شکر پورے والے لے گئے پکوڑیاں والے وہ پھر قرآن خدا دا پکوڑیاں تھلے تو جی اخبار خدا دا ہے اخبار ہے اس اخبار دے اوپر بھی اللہ دا قرآن کیا ہوندا ہے جب آپ نہیں پڑھتے جنہ چیر اس نو سات روپے دا خرید جب پڑھ لینا ہے پھر کی آخنا ہوں ردی کو ہو گیا کن بیچنے سیران دے حساب پھر سیران دے حساب دے سودا کرنا ہوں ایمان نال دس لکھیا قرآن نے آخ دے کی پایا ہے مسلمان جب اصا سوچن ڈایا جب مرانگے تے سانو کلمہ نصیب ہو کلمہ انہوں نصیب ہو نہیں جڑا آپ نالو قرآن نو عزت نال ویکھی پتر نالو قرآن نو عزت نال ویکھی تھی نالو قرآن نو عزت نال ویکھی پیو نالو قرآن نو عزت نال ویکھی ماں نو قرآن نالو عزت نال ویکھی دنیا دی ہر شے نالو بلکہ میں مکدی گل مکاواں مومن اودو پڑدائی آکھے کروڑا مسجد ایک پاسے محمد پاک دا کلا قرآن ہے کپڑے نو مٹی نہیں لگا قرآن نالیاں پہ پھرے تو مسلمان سونے میں تب ایمان کی صرف گل دسی ہے کہ انہاں تھاواں تے ایمان لٹی گئی ہوں اے حساب نہیں ایمان ایمان بچے گا تے اگاں کچھ کام ہونا چاہیے کوئی ہاتھ بتا دیتا بھی کوئی نماز جڑی پٹھی سدھی پڑ باننے یہ ساریاں چیزاں اس لیے کام آن گیا جدو ایمان دعا کرو شالا حضور دے صدقے اللہ ساڈا ایمان دے سلامت آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اون تفصیلن تے میں آکیسٹا میریاں پیاں جے میں پورا ایک موضوع لایا سی اج تو کئی سال پہلے جہاد کشمیر کی شرعی و سیاسی حیثیت کل میں ایسڑے کشمیر سا کشمیر میرے کول مجاہد دین جڑے اتھے نام نہاد ہیں مجاہدین فسادی جہادی وہ بیٹھے سن تو میں انہاں نال چنگی انہاں دی کھمب ٹپی تے میں پورا دلائل نال ثابت کر چکیا اس کیسے کہ یہ جہاد کشمیر وغیرہ ہے جنہیں بھی ہو رہا ہے نا جماعتاں تنظیمہ والے یہ سب حرام ہے اور حرام موت مران رہے ہیں یہ پوری تفصیل نال میں ثابت کر چکیا اور میں انج موٹی جی گل تانوں یا نا کہ یہ جہاز جنہوں ہے یہ اسی طرح جی جی ککھر بیٹھی ہوئے نا ککھر تو اندر جی وٹا مار کے نس جاؤ تو مگر اٹھ کے لوکاں دے پہ جائے تو ہوں وہ جہاد ہے کہ فساد ہے وہ ککھر وٹا مار کے تے اپنے پہ جاوے تو وہ فساد ہے کہ جہاد یہ بئیمان اسی طرح ہی کر دے جی رات نو ٹر جاندے نے لوک چھپ کے جا کے تے گولی ایک دو مار کے تے دو چار سوتے ہندو ریڑ آندے نے اے آپ نس آندے نے تے پچھو ہندو اٹھ کے تے مسلماناں دی ہزار دی عزت لوٹ لئی ہزار دا چگا ساڑ لیا ہزار قتل کر دتا اے بےمان ککھر وچ وٹا مارن والے نے اور امریکہ دے اٹھائے ہوئے جے یہودی اور یہودیاں دیاں ایجنسیاں اور گورنمنٹ رل کے سارا ایک کام پیا ہوندا ہے جدا مقصد اے کہ مسلمان جتھے جتھے بھی کوئی اسلامی ذہن والا منڈا ساڈا ہے اون اوتھے مرا دیو بارڈر دے اوتے تاکہ او خون ضائع ہو جاوے پچھو پاکستان ہوے خالی دے اسلام دی گل کرن والا بندہ کوئی نہ رہے اے اصل فتنہ جی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم یا رب العالمین مولا جو پیش کیتا قبول فرما جو خطا ہے معاف فرما قبول فرما کے جو ثواب عطا فرما میں مدنی تاجدار دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول حضور دے وسیلہ جلیلہ نال جملہ انبیاء علیہ السلام جمیع مومنین مومنات دی ارواح طیبہ نوں بخش اے رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا جناب صدر صاحب دادا جی مرحوم ملفور دی روح نوں بخشیا جنہاں رشتہ دار او قارب جتنے بھی انہاں دے وفات پا چکے ہیں سب دی ارواح نوں بخشیا یا اللہ سب دی مغفرت کر اے اللہ سونیا عذاب قبر تو محفوظ فرما یا رب سونیا عذاب نار تو محفوظ فرما یا اللہ دنیا چ ہدایت نال قائم فرما یا اللہ اپنے اسلام والی زندگی عطا فرما کامل ایمان والی موت عطا فرمائی قبر دے اندر وسعت فراخی عطا فرمائی تنگی قبر تو محفوظ فرمائی یا رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما یا رب العالمین مولا حضور دی امت نو نبی پاک دے مومنان نو بزرگان دین دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا